Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 1 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Powiedzieć w zestawie utworów skutecznie budzących na miejscu 10. Koma lajki. Bardzo się cieszę i serdecznie pozdrawiam tych, którzy oddali głosy. To szczególnie wydaje mi się, że ci zaangażowani w trasę koncertową, którzy oczywiście brali udział w tych może kilku koncertach na długiej trasie koncertowej zespołu Koma. Utwór zatytułowany Lajki na miejscu 10 wśród utworów skutecznie budzących za rok 2017. No, z jednej strony ajajaj, dziesiątka, ale też z drugiej, żeby się znaleźć w tej dziesiątce, a no właśnie. No i tak oto rozpoczęliśmy to, co najlepsze zdaniem Państwa przytrafiło się spośród i polskich, i zagranicznych nagrań w Budziku w ubiegłym roku. 5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Czwartek, 1 lutego przed nami, 32 dzień tego roku do końca 2018. 333 dni. No takie troszeczkę, takie powiedzmy sobie, że i nieformalne, niech będzie uroczyste. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, dzień potrwa ponad 9 godzin. No jak się minutkę, dwie uzbiera, to i proszę bardzo, grosz do grosza i mamy dzień dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 1,5 godziny. Imieniny Brygidy, Ignacego i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A jeśli nie teraz, to proszę przekazać najbliższym czy znajomym, którzy budzą się troszkę później, a nie tak 5 po 5. Ale na te 5 po 5 mamy dla Państwa także prognozę pogody. To już za chwilkę, bo wcześniej miejsce 9 z listy utworów skutecznie budzących. No to to po prostu piosenka czepialska. Zrobiła furorę i bardzo się cieszę, że jest w tym zestawie. Na 9. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazz Band Młynarski Masecki na miejscu 9 spośród utworów skutecznie budzących w 2017 roku. Oczywiście wiedziałem, o jakie nagranie chodzi, ale tyle wersji różnego rodzaju zapisu tytułu tego utworu, że naprawdę można by stworzyć osobną płytę z przebojami. Abdul Bey. No, myślę, do zaśpiewu, do nucenia, a przede wszystkim do rozbudzenia. Idealne nagranie. I takich szukamy też, powiedziałbym, nietuzinkowych. Serdecznie gratulujemy. Miejsce 9. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz a propos 9, 9 po 5. Ale pogoda chyba nie na 5 dla wszystkich, bo dziś pochmurno na północy i na zachodzie możliwe większe przejaśnienia, tak jak wczoraj też. No, z tego miejsca należałoby przeprosić pana synoptyka i oddać sprawiedliwość, bo jednak te przejaśnienia wczoraj, mimo zapowiedzi, że pochmurno, deszczowo i miejscami śnieżnie, to i też za oknem na Myśliwieckiej kilka chwil z promieniami słonecznymi było. A dziś na północy i na zachodzie te przejaśnienia, popada deszcz głównie na wschodzie i na południu, do tego na północy deszcz ze śniegiem w górach, deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany już, choć na wybrzeżu i na południu kraju dość silny i porywisty, i tak w rejonach podgórskich do 80, w Tatrach do 90, a w Bieszczadach do 100 km na godzinę. W górach miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, a wiatr południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, temperatura tak niezdecydowana, czy spada, czy do góry, raczej bym nie powiedział. W dzień ma być od 4 stopni na północy, 5-6 stopni w większości regionów, 6 też w centrum. Najwyższa temperatura na południu do stopni 8. No i co? I miejsce 8 teraz? No tak jakoś nam się to poukładało. Na miejscu 8 spośród utworów skutecznie budzących w 2017 roku. USB 17 na 8. Lower Than Atlantis. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The smile on my face is break. And the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think I'm reaching the limit. You should keep your distance. Cause I've had enough. Take a deep breath and count to three. I'm gonna be behaving. I feel like people just don't get me. Maybe I'm crazy. I've blown a fuse, there's blood on my knuckles. The smoke on my face is breaking. And the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think I'm reaching the limit. You should keep your distance. Cause I've had. Possibly, I might be scared or insecure. I have been hurt before. The blame ain't yours, but the vein of my head suggests you get burned. Cause I've had enough. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Words in the dim light.

Louise Berry, She Wants Me, na miejscu szóstym spośród utworów skutecznie budzących w ubiegłym roku. Państwo przypominali, w pewien sposób także byli wdzięczni, że podpowiadałem też i w ciągu roku. Proszę mieć w pamięci to nagranie, może się przydać, może właśnie na tej liście utworów skutecznie budzących. W skrócie USB 2017. Na miejscu szóstym, a na miejscu piątym... No i jutro o zwykłej porze. Pierwsza piątka, dojdziemy, podejrzewam, że o tej właśnie porze. Jutro w budziku poznamy miejsce pierwsze, utwór skutecznie budzący, zdaniem państwa głosujących w ubiegłym roku. Polecamy i zapraszamy. To już dziś. Na jutro. 21 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że 63 lata temu Wojciech Hoffman, gitarzysta zespołu Turbo, przyszedł na świat. Rocznik 55. Dorosłe dzieci na 63. urodziny Wojciecha Hoffmana z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie także o fantastycznych urodzinach, które obchodzi piosenkarka brytyjska z polskimi korzeniami. Katie Carr z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, z niezwykłą historią. Commander Skull w muzycznym trójkowym kalendarzu. Synthica i niezwykła piosenka Commander Ska, historia pana Kazimierza Piechowskiego, który to wraz z trzema innymi więźniami uciekł z obozu Auschwitz-Birkenau. Przypomnijmy, Kazimierz Piechowski nie tak dawno był gościem Godziny Prawdy u Michała Szańskiego. Opowiadał tę rozmowę, przypomnieliśmy kilka tygodni temu, kiedy to ten niezwykły człowiek w grudniu ubiegłego roku odszedł z tego świata. Bardzo serdecznie dziękujemy, szczególnie Katie w dniu jej urodzin, za przypomnienie, rozsławienie także tej historii, nie tylko w Polsce, ale także za granicą, przede wszystkim na Wyspach. To w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 29 minut po godzinie 5. Pora na pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1889 roku urodził się Tadeusz Ludwik Piskor, generał obdarzony niezwykłym talentem dowódczym. Przypomnijmy, że walczył w Legionach, był internowany za odmowę złożenia przysięgi na wierność zaborcy. W kampanii wrześniowej dowodził armią Lublin, następnie połączonymi siłami Lublina i Krakowa. Zmarł w Londynie w 1951 roku. W 1895 urodził się John Ford, amerykański reżyser filmowy, autor klasycznych westernów. Zmarł w 1973 roku. 117 lat temu urodził się Clark Gable, aktor, gwiazda Hollywood lat 30. Grał amantów w komediach i dramatach. Oczywiście sławę przyniosła mu rola w Przeminał z wiatrem i w Skłóceni z życiem. Zmarł w 1960 roku. Równo 100 lat temu urodził się Ignacy Tokarczuk, arcybiskup metropolita przemyski, doktor filozofii, nazywany biskupem niezłomnym. W czasach PRL wspierał działania opozycji demokratycznej. Komunistyczne władze uważały go za jednego z głównych wrogów ustroju. Biskup Tokarczuk zmarł w 2012 roku. O tym już mówiliśmy, przypominamy i pewnie do tej, myślę, ważnej daty dla historii radiofonii jeszcze będziemy wracać. 93 lata temu, w 1925 roku, Polskie Radio nadało pierwszą próbną audycję ze studia przy Narbutta. Popłynęły słowa: tu pierwsza stacja nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. No i ten fakt uznaje się za początek radiofonii w Polsce. Rok 1925. W 1966 zmarł Buster Keaton, amerykański aktor i reżyser filmowy, jeden z największych komików kina niemego, laureat honorowego Oscara w 1960 roku. Pamiętamy, do jego najbardziej udanych kreacji należą role m.in. w Sherlocku Juniorze i w Generale. Jeszcze jedna data smutna, bo 15 lat temu doszło do katastrofy promu Columbia, w której to zginęła 7-osobowa załoga. Rok 2003. A w 2012 roku zmarła Wisława Szymborska, poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka, no i rzecz jasna także laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996 roku. W 6. rocznicę śmierci pani Wisławy, do słów jej dzieła, manam, nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza

dysformą z pana Stefcia, z naszego duetu, i także przyłącza się do szybkiego powrotu do formy, do tychże życzeń. No i dodaje, że no to racja, trzeba zawsze patrzeć, obserwować, przyglądać się, mieć na oku, gasić się i nie dopuszczać go z tej lepszej strony naszego życia. Monty Pythoni w muzycznym trójkowym kalendarium, a to dlatego, że Terry Jones, ten brytyjski aktor, pisarz, członek latającego cyrku, kończy 76 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 21 minut szósta z dzisiejszego kalendarza również pamiętamy o urodzinach pana Mariana Opani. Ten fantastyczny aktor kończy 75 lat. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. A imieninowe dziś Brygidy, Ignacego i Seweryna. Wszystkiego dobrego. Dzień potrwa ponad 9 godzin, dłuższy od najkrótszego, prawie 1,5 godziny. Słońce, no jak słyszeliśmy, z przejaśnieniami, więc jednak możliwe, że wzejdzie chwilkę po 7. Do zaobserwowania. Słońce zajdzie po godzinie 16. Do zaobserwowania. A jeśli chmury pozwolą, to także i ten krwawy, niezwykły księżyc w pełni. I to jaki. Czwartek, 1 lutego przed nami, to 32 dzień tego roku. Się poukładało, że jutro 33, a dziś 333 dni do końca tegoż. A jakby nie było jeszcze nowego. Tak to sobie przyjęliśmy, tego będziemy się trzymać. Z kalendarza jeszcze, rzecz jasna, mądrość ludowa. A dziś taka niebagatelna od pani Ani z Gliwic. Takie przysłowie z ostrzeżeniem, by nie dać się zwieść. Czasem się luty zlituje, że człowiek niby wiosnę czuje, ale czasem się tak zżyma, że człowiek prawie nie wytrzyma. Tego się trzymajmy. W muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 47 lat kończy amerykański muzyk, perkusista The Offspring, Ron Welty. Przed chwilą prosiłem o uśmiech, to teraz może tak na odmianę o uśmiech i o to, żeby zrobić troszkę głośniej. Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Hey! Don't be no mind. You're injuring. budzikowe kalendarium muzyczne. Co się czuję, słuchaj zawsze głosu serca. Hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Fantastyczna data w muzycznym trójkowym kalendarzu. Szkoda, że nie obchodzimy takich rocznic. No przynajmniej raz w tygodniu. Ja byłbym za. Równo pół wieku temu powstał zespół Breakout. Moim zdaniem najważniejsza polska grupa blues rockowa. Założył ją w Rzeszowie. Gitarzysta, kompozytor Tadeusz Nalepa wraz z Mirą Kubasińską, swoją późniejszą żoną. 50 lat temu, 1 lutego 1968 roku. Ważna data w muzycznym trójkowym kalendarzu na dziś. Ale także o tym mówiliśmy i pewnie do tego faktu jeszcze wrócimy. Początek radiofonii w Polsce, rok 1925. Za 13:06, pora na kącik spotkań z muzyką country, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak to dobrze, że radio mam. To tytuł piosenki, którą wykona za chwilę dla państwa Gang Marcella. Jedna z czołowych polskich grup country, można powiedzieć właściwie jedna z pierwszych, dlatego że została założona w 1979 roku i w pierwszym składzie znaleźli się Marceli Trojan, który jest kierownikiem zespołu, liderem, można powiedzieć, od samego początku, Barbara Pysz, później jego żona, i Jerzy Różycki. Potem także w zespole występowali Mariusz Kalaga, między innymi. Potem była przerwa w działalności zespołu, bo główni członkowie, założyciele wyjechali, rozjechali się po świecie, aż wreszcie po prostu wrócili i grają nam do dziś. Jan Maliński gra jako ten trzeci, śpiewa także, występuje z wielkim powodzeniem na różnych festiwalach razem z Gangiem Marcella. Jak to dobrze mieć